As ons nou bid, dan gaan ek voor en elkeen van julle bid saam in julle gedagtes. En die idee van die gebed vanoggend is om ons afhanklikheid van God te erken, te bely en om vanuit ons afhanklikheid met hom te leef. Here, vanoggend sê ons eers dankie. Dankie dat ons hier kan saam wees, omdat ons glo. Dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees. Dankie dat ons ons geloof in U, die drie-enige God, kan deel en in Jesus Christus, ons verlosser, wat leef. Dankie dat ons kan streef en droom. Dat ons kan droom om uit te reik oor grense. Dankie dat ons kan leef in U diens as U getuies en U volgelinge. En dit alles, Heer, kan en wil ons nie doen in eie krag nie. Ons is van U afhanklik. En daarom, as ons bid vir ons gemeente en alles wat ons hier doen, waar ons na mekaar uitreik en na die wêreld daar buite uitreik, dan vra ons dat U deur U Gees ons sal lei, dat U ons sal begeester. Dat U ons ook vanoggend, as ons met die woord besig is, nuut sal maak, dat ons weer kan droom en streef om begeester te verskil in die wêreld te maak. Here, ons bid vir ons gemeente ook hierna binne. Hier is soveel mense wat U liefde en die ondersteuning, die hoop nodig het. En hoe kan het anders by ons uitkom, Here, as wat ons dit vir mekaar gee? Daarom bid ons vir mekaar. Ons bid vir elkeen wat in hierdie dag, in die afgelope week of weke, verlies ervaar het, swaar kry, pyn, daar is hartseer, daar is ontnugtering, daar is selfs wanhoop. Ons dra mekaar in die gebed, Here. En ons wil dit so doen, dat U ons in U diens, saam as U liggaam, nie net 'n geloofsgemeenskap sal maak nie, maar dan ook 'n liefdesgemeenskap. Leer ons om mekaar lief te hê. Soos ons vir mekaar bid, bid ons vir U kerk, U liggaam oor die ganse aarde, wat bestaan uit alle kerke, denominasies. Ons bid veral dat U, ten spyte daarvan, dat ons van mekaar verskil oor dinge, dat U ons tog in die oë van die wêreld en ook die ongelowige so een sal maak, dat daar onderlinge band sal wees, die band van die liefde van Christus, dat ons steeds ook as kerke saam getuies vir U kan wees. Ons bid vir ons land, ons sê dankie vir reën op baie plekke, ook hier in die Kaap. Hoe wonderlik was het, Here, om nou die nag wakker te word met water. Ons het so verlang, druppels wat val, stort reën, die dorre, dorstige aarde, die plante, diere, mense. Hoe geseend het ons gevoel, ook baie ander plekke in die land, maar waar ons steeds water nodig het en waar daar nog baie droogte is, vra ons dat U na ons sal uitreik. En ons bid, Here, dat U in ons land ook saam met die seën van reën, die seën sal bring van mense wat waarlik vir mekaar omgee, oor alle grense heen, oor die grense van taal en kultuur en ook godsdiens. Dat ons ook met vrymoedigheid kan bid vir hulle wat oor ons gestel is om te regeer. Dat ons kan inbid teen korrupsie en selfverryking. Dat ons kan bid vir diensbaarheid en vir nederigheid. Ons bring mekaar en ons land en ons wêreld na U toe, want ons is van U afhanklik. Vir alles, Here, vir dit wat ons glo, dit wat ons droom en streef, en dit wat ons wil uitleef. In die naam van Jesus Christus bid ons dit alles. Amen. Nou, in die gebed, het ek ook spesifiek gebid vir dit wat ons strewe is, ons droom en ons strewe in Stellenberg. Ons is nou besig met 'n kort reeks van 3. Julle weet dat die reformatie, die 500 jaar herdenking van veral Luther en sy 95 stellinge vir protestantse kerke wêreldoor nou baie belangrik is, so Stellenberg gee deurlopend daaraan aandag die jaar. Maar ons het begin dan nou vir jaar met die eer aan God alleen, die Soli Deo Gloria, maar dan met 'n kort reeks om te sê, Stellenberg se gemeentebelydenis is vir ons as Stellenbergers 'n soort opsomming, 'n prentjie van wat ons wat ons ontvang het, wat ons geleer het, wat ons glo en wat ons wil leef. Ook soos wat het uit die reformatie na vore gekom het. So, en julle weet, het bestaan uit 3 hoofdele. Stellenberg, ons glo, en dan vandag, waar ons vandag aandag gaan gee, is ons strewe of ons droom, en dan volgende week sal die laaste deel wees, ons leef, hoe ons het uitleef. Kom ons kyk net na die opsomming van die Stellenberg gemeentebelydenis as dit vir ons voorspeel. Julle kan het saam kyk, lees en dink terwyl het op die skerm verskyn. Die hele belydenis fokus vooral op die middelste deel, ons strewe, want dis waaroor het gaan vandag. En ons teks saam met ons gemeentebelydenis is Romeine 12. Romeine 12, en ek lees 'n klompie verse saam, soos wat ons vorder, sal ek vir julle sê wat. Ons begin by vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, en ons sit deesdae susters by, net om te wys dat ons glo in die geloofsgemeenskap, volledig, alles insluitend, maar ook dat die Bybel in 'n bepaalde kulturele konteks geskryf is. So, ons doen 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Dan lees ons verder van vers 9 af. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As het moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ons lees tot daar. Nou, die Stellenberg gemeentebelijdenis dan, sy middelste gedeelte is, ons strewe. Nou, om te strewe is, in ander woorde, iets soos om te reik na droom. Een mens het die ideaal of een droom en jy strewe daarna om dit te bereik of dit te verwesenlik. Ons het so vir een hele tyd gepraat hier in Stellenberg by die deel as ons droom, Stellenberg droom, ons droom. En toe die laaste tyd besluit, kom ons verander het na ons strewe. Wat nog altyd beteken, die droom is deel daarvan. Want die droom is een visie. Een mens sien iets. Daar is een ideaal. Jy verlang daarna, jy wil het graag bereik, jy wil het uitvoer. So ons in Stellenberg is precies daar. Ons sien iets baie specifiek. Ons het een baie specifieke droom. Ons droom saam oor iets. En ons wil het graag bereik. Ons strewe daarna. Nou, as mens praat oor drome, dan kry mens baie verskillende soorte drome. Ek gaan nou nie hier vraag vanoggend nie, ek weet die kinders, nie, is baie slim, die laerskoolkinders, maar vooral, hulle is meestal in die ander dienst, maar ek het gewonder, watter soort drome kry een mens? Mens kry verskillende soorte drome, nie. Ek dink een waarmee mens baie te doen kry, as jy nou klein is, jy is een klein kind, en jy word nou so'n bietjie groter, jy word een ouwe mens, kry het selfs nog, maar hopelijk minder, en dit is nachtmerries. So ons praat die vanoggend hier van nachtmerries nie. Terloops, waar sal die woord nachtmerrie vandaan kom? Ek moes het gaan opkyk, want ek toch, dit het te doen met een wille perd, nee, en ek is bang vir perde. So nou, dit is my nachtmerrie, een perd is my nachtmerrie, ek toch is een merrie, dit is een vrouwe perd. Daar gaat ons, sy droom, ek met die perd, ons gaat nou in die nacht injaag, want is in die nacht, jy kry die droom in die nacht, dis vir my een verskrikkelike nachtmerries, ek sal moet perd ry. Maar dis toe nie dit nie. Dit kom van die woord mare, dis Hollands mare, of mare, dis Engels, oud-Engels, Hollands, wat beteken, ek droom iets, en dis asof daar iets aan my verskyn, soos een gees. Hulle praat van 'n kwelgees in Afrikaans, en die gees verskyn aan my, en die gees maak my bang. Dis 'n nachtmerrie, dis eintlik waar het vandaan kom, en ons dink nou meestal aan perde, nou soos vir my, soos ek gesê het, is dit 'n nachtmerrie. Maar dis nie die soort ding wat ons van praat, dis maar net om vooral vir die kinders by ons te sê, as een mens klein is, kry mens sulke nachtmerries, en dan word jy wakker, en dan besef jy, jy moes eintlik nou nie bang gewees het nie, nou maar, soos wat een mens in die nacht so iets kan droom, is daar 'n ander soort droom, ons noem dit 'n dagdroom. Om te dagdroom. Dit is om in die dag te sit, en jy slaap nie. En daar is iets wat jy graag wil doen, of wil hee, en nou droom jy daar oor, jy dink daar oor. En ons gebruik een antwoord, ons sê, jy bou lugkastele. Een dagdroom is om lugkastele te te bou. Nou, dis ook nie waarvan ons praat vanoggend nie. Ons praat nie oor ligkastele nie. Ons praat nie oor 'n dagdromery nie. Ons praat ook nie julle, as ons praat van Stellenberg droom en streef, praat ons nie van die, kom ons sê die populistiese American dream. If I can dream, I can do it. Julle ken dit, nê? En dis so eng, dis so subjektief, dis so net ek. As ek dit kan droom, kan ek dit doen. En dis toe ook in elk geval nie waar nie. Maar 'n ander dag kan ons daaroor praat. Mense gebruik daai stelling om mense te probeer motiveer. If I can dream it, I can do it. Ek self glo nie daaraan, kan julle sien. Ek glo dis populisties, dis die American dream. Dis nie realisties nie. En dis te enkelvoudig, dis te ekkerig. Die soort droom waarvan ons vanoggend praat, waarvan ons ook gelees het in die Romeine, is 'n gemeentedroom, is 'n gemeenskaplike droom, dis saam droom. Dis iets heeltemal anders om saam te droom as wanneer 'n mens alleen droom. Want as jy saam droom, soos ons gebid gepraat, 'n geloofsgemeenskap, 'n liefdesgemeenskap, ons deel die geloof, ons deel die liefde van Christus, dan is daar sekere dinge wat vir ons belangrik is. Ons sê, dis die Gees van God wat ons oortuig daarvan. Ons word begeesterd. 'N saamdroom ding in 'n gemeente is 'n positiewe ding. Hierdie strewe wat ons het, maak ons opgewonde. Ons is bly dat ons dit kan doen. So, as ons vanoggend nou nog net so 2-3 dinge hier oor die droom sê, dan is dit waarna ons verlang. Om in ons omgewing as Stellenbergers vir mekaar te kan sê, nou as ons gaan tee drink, as ons uitstap, as ons mekaar raakloop hier buitekant in die week, om vir mekaar te kan sê, ons het 'n visie, ons het 'n gesamentlike visie, ons het 'n droom en ons is opgewonde daaroor, ons is begeesterd daaroor, ons wil praat daaroor, ons wil dit gaan leef. Ons wil hierdie missie, hierdie visie in 'n missie verander. Dit is dus iets soos om te kan sien. Jy sien iets voor jou, dis droom. Jy's nou nog nie daar nie. Jy sien dit. Ons sien iets as Stellenbergers. En ons droom daaroor en ons sien uit daarna. Ons is opgewonde. So die twee woorde met droom en streef is die twee woorde wat ons moet onthou. Ons sien iets en ons sien uit daarna. Ons is entoesiasties en ons is opgewonde. Hoekom ons die teks gelees het in Romeine, is omdat ons iets daar leer oor 'n droom wat Paulus gehad het. Nou, Paulus het baie briewe geskryf, hy het die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf, maar hy het 'n droom gehad waarvan ons nie altyd kennis neem nie, en in Romeine lees ons daarvan in Romeine 15. Hy het gedroom om met die evangelie uit te reik na Spanje. In daardie jare is Spanje, die hele deel van Spanje, daai Iberiese skiereiland sê maar, is ook onder beheer van Rome gewees, van die Romeine. En Paulus wou baie graag met die evangelie ver gaan in sy eie omgewing, terwyl hy hier geskryf het, dit was waarskynlik so 58, 59 na Christus wat Paulus die Romeine brief geskryf het, terwyl hy in Korinthe was. En daarna van Korinthe af is hy Jerusalem toe, na die moederkerk, om in die moederkerk te gaan hulp en ondersteuning gee. En daarvandaan wou hy baie graag na Spanje toe gaan. En hy was 'n baie praktiese evangelis sendeling. Hy het geweet hy moet 'n basis hê van waar hy kan uitreik. Hy moet 'n plek hê van waar hy kan uitreik. Stellenberg, ons het 'n plek, ons het 'n gemeente, ons het 'n basis. Hiervandaan, hier versterk ons mekaar, hiervandaan reik ons uit na ander plekke. Na mekaar, maar ook na ander plekke. Paulus het gehoop dat Rome vir hom 'n basis kan wees waarvandaan hy kan uitreik na Spanje. Sy droom het toe nooit waar geword nie. Julle weet dit, nê? Hy is in hegtenis geneem en hy is na Rome gestuur as 'n gevangene. Nou, Wat is opvallend van hierdie droom wat Paulus gehad het? Dit kom in die teks na vore, het lig het kortliks vir julle uit, julle kan het self weer in die teks gaan nalees. Daar is ook waarschijnlijk ander maniere hoe mens daarna kan kyk, maar wat vir my uitstaan is die volgende. Paulus het gesê, die droom wat hy droom, hy het hierdie droom, omdat hy weet wat genade is. Hy het genade ontvang, die hele eerste 8 hoofstukke, wel eintlik die hele Romeine brief, as een mens professor Willie Jonker sy kommentaar oor die Romeine lees, dan sien hy die hele brief, sien een mens is ingedeel in gedeeltes oor genade, wat beteken genade, maar goed, die eerste 8 hoofstukke gaan baie spesifiek oor genade wat een mens self ontvang in Christus, en dan ook wat het vir jou kan beteken. So Paulus' droom is gegrond op genade. Hy het gedroom, en dis wat hy vir Rome wou probeer sê, want onthou, hy het nie die mense in Rome geken nie, hy het 'n klompie kennisse gehad, hy was nooit in die gemeente daar nie, en hy dis nie 'n basis gehad nie, hy was nog nooit betrokke by al die onderlinge strominge binnen in die gemeente in Rome nie. Daarom is die brief aan die Romeine, is die een brief van Paulus wat mens skryf, waar mens kan sê, nou praat Paulus uit sy hart uit. Hy praat oor hoe hy glo, en hy praat sy droom, want hy praat met mense waar hy nog nie was nie. Hy wil aan hulle 'n prentjie teken van hoe lyk 'n geloofsgemeenskap en 'n liefdesgemeenskap. Dis wat hy wil doen. Want weet julle, hy was in Korinthe. Wat 'n moeilike gemeente. As mens lees wat hy later aan die Korintiërs moet skryf, dan sê die mens, Paulus was seker baie gefrustreerd toe hy aan die Romeine geskryf het. Want in Korinthe, en as hy vir hulle skryf, dan tel mens dit op, het mense onderling met mekaar konflik gehad oor die volgende goed, oor hulle groot egos, oor wie is die belangrikste predikante, of die bestes, mense wat met verhoudingsprobleme gesukkel en geworstel het, nie geweet het om het te hanteer nie, allerlei verskille en konflik vra, oor offers en oor die nagmaal, nee, mense moet dit en dit doen, en jy moet so maak, anders is die nagmaal nie, doen ons het nie op die regte manier nie. Hulle het met mekaar verskil oor goed wat Paulus gesê het, eintlik nie so belangrik is nie, julle moet leer dat daar verskeidenheid van gawes is, hulle het met mekaar verskil oor gawes, en dan spesifiek ook oor spreek in tale, baie konflik daaroor. So ek dink Paulus was gefrustreerd, dink nou net, let die gemeente hom moet besig hou met sulke dinge. Dit is, wat my betref, sekondêr, dis onbelangrik, hoe jammer dat Paulus oor sulke goed later vir Korinthe moet skryf, want in Rome, in Romeine lees ons, wat uit sy hart uitkom, wat hy droom, wat hy sien, wat werklik belangrik is. Eerstens, ons leef uit genade, en ons leer om genade vir mekaar te gee. En dan uit Romeine 12 sien ons, wat gebeur as 'n mens genade verstaan en uitleef? Daar kom vernuwing. Jou denke verander, reformeer voortdurend. Stellenberg se lese vir die jaar. Reformeer voortdurend. Voortdurende lees, interpreteer, evalueer van ons omstandighede en onsself, sodat ons kan verander en vernuwe en die boodskap van Jesus kan neersit tussen mense op 'n manier wat dit vir hulle relevant is. Ons sien Paulus droom van 'n ideale gemeente as hy sê, dis mense wat weet wat afhanklikheid en nederigheid beteken. Ek het daai gedeelte gelees. Hy lê baie klem daarop, op nederigheid. Hy droom van die soort gemeente waar daar eerlikheid sal wees, waar daar opregte liefde sal wees, waar daar geregtigheid sal wees. Toewyding. Mense wat na vore kom en sê, ek gaan iets doen vir die Here, ek gaan dien, toewyding, kry 'n groot, groot klem by Paulus in hierdie gedeelte vir die ideale gemeente. diens, om ander mense eerste te stel. Ek wil dit so opsom. As Paulus droom vir sy basisgemeente Rome, waarvandaan hy wil uitreik na ander plekke, dan droom hy van 'n gemeente en 'n gemeenskap, waar die genade en die liefde van Christus sigbaar word op die manier, dat ander mense eerste gestel word, dat ander se belange groter is en belangriker is as die een persoon, die eie ek, of selfs die belange van die eie gemeente. Altyd dink aan die ander eerste. Ek hoor iets daarvan, dit resoneer vir my met Jesus se droom. Dis nou Paulus se Romeine droom, maar ek nooi julle uit om die, veral die drie synoptiese evangelies, dis Matteus, Markus, Lukas, die eerste drie te gaan lees, en te gaan sien waarvan Jesus gedroom het. Kan ek het vir julle opsom? Dit klink baie soos Paulus. Paulus het iets geleer by Jesus. Bekeer julle, het Jesus gesê. Reformeer, verandering. Ontdek dat daar 'n nuwe lewe is. Dit was Jesus se eerste preek en sy eerste boodskap. En dan wanneer hy gepraat het oral waar hy gegaan het, waar hy beweeg het, waar hy mense aangeraak het, waar hy gedien het en waar hy geleer het, het dit veral oor twee goed gegaan. Jesus het gepraat en geleer in teen skynheiligheid en teen ongeregtigheid. Dis die twee groot goed wat uitstaan. Skynheiligheid en ongeregtigheid. Skynheiligheid soos in hoogmoed, mense is hoogmoedig, en jy dink wie ek is, en hoe ek glo, en die plek waar ek is, ook geestelik, dis die ideaal. En dit het Jesus uitgewys, is skynheilig. En dieselfde oor ongeregtigheid, om net my eie belange te dien. Jesus het gesê, die ander een eerste, maak reg vir die ander een. Moenie net altyd aan jouself dink nie. Dit was Jesus se droom. Dit was sy droom vir wat hy genoem het, die koninkryk van God. Ons droom vir Stellenberg, maar ons droom ook vir die koninkryk van God. Jesus het hierdie term gemunt, wel dit was bekend daai tyd, maar hy het veral baie daarvan gemaak dat dit alles, as 'n mens lewe, om ander mense eerste te stel, geregtigheid teenoor ander, en in jouself eerlik en opreg is, en jouself nie as maatstaf vir ander stel nie, dan laat jy die koninkryk van God kom, soos hy ook gebid het. Laat die koninkryk kom. Dit was Jesus se droom. Nou, Stellenberg se droom en visie en strewe is dit wat ons na gekyk het vooraf. Julle weet, dis nou die 21ste eeu. Nuwe tye vra dat ons daardie drome wat ons by Jesus gekry het, wat Paulus geëgo het, dat ons daardie drome konkreet moet laat realiseer in ons wêreld. Nou ek dink volgende week sal 'n bietjie meer daaroor gaan, want dan ons leef nou volgende week. Maar laat ons nou net die prentjie kry, die visie kry van waaroor dit gaan. Laat ons dit weer vir mekaar sê. Wat droom ons? Ons droom dat die liefde van Christus, dit wil sê die genade wat ons ontvang het, dat ons dit ook met ander sal deel. Dis ons droom. Dis ons visie. Ons sien hoe dat ons self nie die maatstaf is vir ons eie lewe nie. Ons droom daarvan dat ander mense belangriker word. Ons droom daarvan om self die genade wat ons ontvang het, met ander mense te deel. Dis ons visie. Ons droom, sê ons, om het inklusief te doen. Dit wil sê, ons wil nie onderskeid maak nie. Ons wil nie sê, ons is self, of ek as persoon, is die maatstaf van hoe Christen eers moet lyk nie. Nee, mense kan anders wees, anders dink, anders georiënteer wees as ek. En is juist die andersheid wat ek moet omhels en moet aanvaar. Ek moet dit nie teenoor myself of teenoor die gemeente stel nie. Julle weet die filosoof Immanuel Levinas het baie oor geskryf en baie praktiese raad gegee Dit word genoem hoe om 'n gesigsontmoeting met die ander te hê. Hoe om 'n gesigsontmoeting met die ander te hê. Hoe om elke dag, elke mens wat in my gesig kom, wat ek sien, te sien as 'n ander. En die oomblik as ek daai een sien, ja, die een is anders, die een te omhels, want die ander soortigheid moet nie onderdruk word nie, maar moet omhels word en moet aanvaar word. Dis inklusief. Om oor grense te gaan beteken om plek te maak. Plek te maak vir mekaar. Dit gaan oor ruimte. Julle weet, grense trek lyne. Ons hef eintlik die grense op. Ons sê, ons maak die plek groter. Hier is plek vir almal. En dan reik ons prakties uit na mense. Ons droom om het prakties te doen, mekaar aan te raak, te ondersteun, op te help, te omhels en uit te deel van mekaar. Ek het gelees nou so 1 jaar of 2 gelede die boek van voormalige aartsbiskop Desmond Tutu. So het hy dit gestel. Ek het dit nou sommer net gister gou vry vertaal in Afrikaans, net hierdie paragraaf. Dit sê nog vir my meer prakties, wat ek so pas probeer verduidelik, het ons visie en ons strewe in Stellenberg is. Hy sê, God het 'n droom. En God vra ons om sy droom te verwesenlik. Hy vra dat ons om sal help, dat die volgende kan waar word. Dat 'n wêreld waar die gemeenheid, die smerigheid, armoede, oorlog, vyandigheid, gulsigheid, wrede kompetisie, vervreemding, disharmonie, dat die wêreld, wat ons goed ken, verander sal word in hulle genadige teenoorgesteldes. Dat daar meer vrolikheid, vreugde, vrede sal wees, geregtigheid en goedheid, meegevoel, liefde omgee, uitdeel en uitreik na die ander. Dis ons droom. Daarvoor sê ons vir die Here dankie. Ek gee vir julle 'n paar sekondes net om stil te raak en te droom. Wat is jou droom? Kan jy saamdroom met Stellenberg? Wil jy saamdroom? Ons droom en strewe. Laat Heer u koninkryk kom. Leer ons wat u wil is. Verander en vernuwe ons volgens u wil. Laat ons droom en streef om die andersheid van elke ander te omhels en te aanvaar. Laat ons droom van die genade wat ons ontvang het en die genade wat ons kan gee. Ja, Here, laat ons droom van die liefde van Christus Jesus, inklusief, bedoel om oor alle grense almal in te sluit. Laat ons droom daarvan om self deel te wees van hierdie uitreik, dat u droom kan waar word. Amen. Die gemeentebulletin is op 'n manier altyd 'n uitleg van ons droom, want hier word gepraat oor die dinge wat gebeur in die gemeente. Dis wat ons doen. Haal julle al geld uit. Want ek hoor 'n ruising. Ek hoor daar's geld. Ek hoor van note, maar ek is nog nie daar nie. Hou hom in die hand. Daai offer gaan nou kom. Hou hom net in die hand. Ek wil net gou vir julle hier uitwys. Hierdie bulletin is ons droom. Dis die dinge wat hier gebeur. ons vra vir helpers, want alles wat ons doen, wil ons probeer om die gemeente hier 'n basis te maak, om uit te reik, om die droom na te strewe. So lees op die voorblad van die helpers by die bazaar wat ons nodig het. Lees dringend by die kategese, ons het kategete nodig, feitelik by alle jaargroepe, al het jy nie 'n kind daar nie, dalk roep die Here jou daar. Ons droom van die Lijdenstad, die Via Dolorosa, ons wil 'n wonderlike uitbeelding weer hê. Ons is nog nie by die geld nie, hou daar so, Lily hou vas jou aan, ons is nog nie by die geld nie. Ek wil hê julle nog eers saam met my die bulletin kyk en droom. Hierdie Via Dolorosa, ons het helpers nodig. Ons het een geldteller nodig op 'n maandagoggend. Dit maak my bang. Kan ons net een nodig hê vir al ons geld wat ons moet inkry, nê? So daar is daarom ander, maar hulle sê ons het nou net nog een nodig. Daar's 'n senior besoekspan wat senior mense besoek. Kyk daarna. Daar is erediensswerkers wat ons nodig het. En dit is al die plekke waar ons hulp nodig het. En dan doen ons baie wonderlike dinge in die gemeente. Onthou tog van die plantetafel vir oggend. Ons kweek vir die Here span, die groen plante, die water spaarplante wat daar by die sentrum is na die tyd. Jy kan een neem, jy kan 'n donasie gee daarvoor, dit word vir die werk op verskeie plekke aangewend. So, dit dan ons bulletin. Kom ons gee nou die kollekte en dan net daarna gaan ek vra Helene de Tooi, dat sy vorentoe kom, dat ons ietsie meer sê oor ons omgeehuis. Helene de Tooi, kan jy vorentoe kom? Asseblief, Helene is 'n mentor in die omgeehuis. Stellenbergse huis, wat ons 2 jaar gelede begin het, in Amelia straat 9. En dit is 'n tuiste wat ons skep vir jong dames, jong meisies, wat in moeiliker omstandighede groot geword het as almal van ons. So, sy gaan ons ietsie daarvan vertel, sommer net waar kan ons as gemeente nou betrokke wees daar, hulle wys nou daar so die inligting oor Amelia straat. Julle weet dit, kan ek net kortlik sê, dit het 'n tydjie geneem om tot by die punt te kom waar ons haar kan laat iets sê daaroor, omdat ons eers aan 'n klomp vereistes van die munisipaliteit moes voldoen om die huis aan die gang te kry. Dit is nou afgehandel, so is wonderlik dat ons nou iets meer kan hoor, vertel jy vir ons. So op die oomblik is ons 8 meisies in die huis. Ons kan 6 meisies help om 'n nuwe lewe te skep en 'n breër toekoms. Op hierdie stadium is ons al 3 huise in die Kaap, wat fantasties is. Ons het 'n manskommune in Tableview, dameskommune hier in Stellenberg, en ons nou donderdag het ons nuwe huis in Stellenbosch gevier, waaroor ons ongelooflik opgewonde is. Die familie brei net uit by die dag, so dit is uitstekend. En daarom wil ek vir julle gemeente baie dankie sê vir julle aandeel in ons huis. Dat julle ons huis moontlik gemaak het en dat ons geleenthede kan skep vir meisies wat so effens van 'n ekstra stepping stone miskien in die lewe nodig het om die volgende stap in die lewe te kan vat. Baie keer as jy in die kinderhuis is en jy is 18, dan skop die stelsel jou uit. En wie weet op 19 waartoe hulle wil gaan met hulle lewe. En dan of gaan jy terug na die huis toe waarvan jy weggevat is, of jy beland op straat baie keer. En hierdie huis kan vir hulle geleentheid skep waar hulle kan hulle self kom vind en kom sê, maar wat is my drome en waartoe wil ek gaan met my lewe? So ons bly in Amelia straat 9. Julle kan vir ons die volgende slide wys asseblief. Ons het verskillende plekke waarby julle kan betrokke raak. Ons het ons jaarlikse fundraising op die 25ste Februarie in Bloubergstrand. Bring die hond, bring die kinders, maak 'n dag daarvan, kom saam op die strand. Ek bedoel, dit is altyd lekker. Kom neem deel as julle enige inligting wil hê. Volg ook asseblief die Facebookblad, hierna is al die inligting. Maar daar sal jy alles wat jy benodig het, vind. Elke donderdag eet ons saam. Ons is elke tweede donderdag is ons hier so by ons huis. Die tussen en donderdag is ons by die manskommune. Dit is oop vir enige iemand. Jy is altyd welkom daar te kom eet. So as jy wil sien hoe lyk ons huis of wie is die mense wat daar bly, dan is dit jou geleentheid om nie te commit noodwendig tot 'n persoon of wat ook al nie, maar net om so of die breër prentjie daar te sien, dan is dit 'n goeie geleentheid. Laat weet ook net vir my of dan die Milda as jy kom, dat jy nie voor Doeymans deur dalk stop en dan soos by 'n ander huis nie. En dan enige dienste wat gelewer kan word aan die huis. Byvoorbeeld help met bestuurslisensies, 'n dokter, 'n terapeut, 'n tandarts, iemand wat dalk kooklesse wil gee of hare wil sny of 'n tandarts, wat ook al. As jy weet, jy het iets op jou hart en jy wil 'n diens lewer, miskien is daar 'n plek vir jou by ons huis. Asseblief laat weet ons. Ons wil graag oop deure hê, maar net soos wat mense nie noodwendig by jou deur net aanklop en sê, "Hier's ek, maak my oop," so kan jy nie noodwendig net by ons huis instap nie. So maak 'n afspraak of bel ons, ons maak lekker tee, dan kom kuier julle gerus. Ja, julle kan die volgende slide, julle kan of vir my of vir tannie tannie Milda bel of vir die kerkkantoor. As jy enige vrae het. Ja. Dankie hoor. Eileen, so daar's twee goed wat ek oor. Die ene is daar's gestruktureerde hulp wat julle kan gee. Meld dit aan by Milda Brits, as jy een of ander diens kan lewer daar, dit graag wil doen. En die tweede is 'n informele, spontane kontak, hulle skep die geleentheid vir die etes, en daar moet julle daarom net vir Eileen vooraf bel, dat hulle die kos kan uitwerk, julle kan natuurlijk kos saambring ook. Het is wonderlik wees, as julle by hierdie deel van Stellenberg se droom, ons uitreik op die manier betrokke kan raak.